να πάω παρούς τα κουτάκια ματάρι. Κεπάλκαν τα γκάνταν άλλο θετία πανασνιά. Και να πάω παρούς τα κουτάκια μαλάμπαρι. Νιαλάκαν άπι δάλαμ χατί. Ουσίρ σεγάλα κελάμια. Harus takut pada matahari. Kepalkan tangan dan halau setiap panasnya. Kenapa harus takut?